Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 marca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Mimo zapowiedzi ekspertów o wycofaniu się z Bachmutu, ukraińskie wojsko wciąż broni miasta. Dwaj polscy wolontariusze zostali ranni w pobliżu miejscowości Czasiwiar na Ukrainie. 7 zabytkowych budynków uszkodził pożar w Bańskiej Szczawnicy na Słowacji. Armia ukraińska powstrzymała pod Bachmutem rosyjskie oddziały, aby amunicja, żywność, sprzęt i lekarstwa mogły być dostarczane obrońcom miasta, poinformował rzecznik wschodniego zgrupowania sił zbrojnych Ukrainy. Udaje nam się również wywozić rannych z miasta, podkreślił Sierhij Czerewaty. Ukraińscy zwiadowcy i artylerzyści pomagają trzymać otwarte drogi do miasta. Wojska rosyjskie próbują zająć Bachmut od sierpnia. Mimo prognoz, że dowództwo może podjąć decyzję o wycofaniu się z miasta, siły ukraińskie wciąż prowadzą tam obronę. Dwaj polscy wolontariusze zostali ranni w pobliżu miejscowości Czasiwiar niedaleko Bachmutu. Ich samochód został ostrzelany przez rosyjskie wojsko. Jednego z rannych przewieziono do szpitala, powiedział ambasador Polski w Kijowie Bartosz Cichocki. Służby konsularne Polski na Ukrainie otrzymały informację o rannym obywatelu Polski. Jest mu udzielana pomoc w szpitalu na Ukrainie. Polska i Ukraina wypracowały dzięki zabiegom Kancelarii Prezesa Rady Ministrów system informowania się w takich przypadkach i współpracy. Dalsze działania będziemy podejmować zgodnie z możliwościami, zgodnie z oceną lekarzy. Czasiwiar leży kilkanaście kilometrów od Bachmutu w obwodzie donieckim. Przekazanie Ukrainie przez Polskę i Słowację samolotów MiG-29 w pełni popierają liderzy NATO, powiedział w polskim radiu wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Wiceszef MON podkreślił, że to ten typ pomocy, z którego Ukraina skorzysta bardzo szybko i efektywnie. To jest sprzęt, który do tej pory był wykorzystywany przez Ukrainę. Oni są wyszkoleni również, jeżeli chodzi o użytkowanie tego sprzętu i bez wątpienia w pierwszej kolejności zawsze przy tych donacjach, które realizujemy na rzecz Ukrainy, czy czynią to inne kraje, szczególnie kraje wschodniej flanki NATO, to zawsze jest myśl taka, żeby przekazywać ten sprzęt tak zwany postsowiecki, ten sprzęt, z którego obsługą nie będą Ukraińcy mieli problemów. Słowacja zdecydowała o przekazaniu ukraińskiemu lotnictwu 13 myśliwców MiG-29. W tym momencie Polska przekazuje 4, ale z zapowiedzią kolejnych dostaw tych maszyn. Nowe świadczenie wspierające pozwoli zlikwidować współuzależnienie opiekunów i osób z niepełnosprawnością, powiedział w polskim radiu wiceminister rodziny i polityki społecznej. Paweł Wdówik zaznaczył, że opiekunowie będą mogli dorabiać do renty socjalnej, a nowe świadczenie będzie wypłacane bezpośrednio osobom z niepełnosprawnością. Będzie również możliwość zamiany części świadczenia na godziny asystenckie dla osób z niepełnosprawnością. Stworzymy możliwość zamiany tych środków, które są w świadczeniu wspierającym, na godziny asystenckie. Czyli, że rodzic pójdzie do pracy, a nie dostanie gotówki, ale dostanie ileś tam 10 godzin w skali miesiąca asystencji. Czyli, że profesjonalny asystent będzie w tym momencie wspierał osobę niepełnosprawną. Świadczenie to będzie przysługiwało osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności. Osobom wymagającym najwyższego poziomu wsparcia ma ono przysługiwać od stycznia przyszłego roku. 7 zabytkowych budynków uszkodził pożar w Bańskiej Szczawnicy na Słowacji. Ogień pojawił się w historycznym centrum miasta wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pożar wybuchł przed południem w budynku tzw. Banku Miłości, popularnej atrakcji turystycznej poświęconej poematowi XIX-wiecznego poety Andrzeja Sladkowicza. Przez silny wiatr ogień przedostał się na sąsiednie zabytki, w tym miejskie archiwum, szkołę artystyczną i renesansowo-barokowy pałac. Strażacy z pomocą mieszkańców wynosili z budynków zabytkowe dzieła sztuki i cenne dokumenty. W akcji gaśniczej pomagało też wojsko. Dla Bańskiej Szczawnicy jest to czarny dzień. Historyczne budynki wpisane na listę UNESCO ucierpiały w pożarze. Szkody są wielkie, powiedziała burmistrz Nadeżda Babiakowa. Do miasta przybył premier Edward Heger. Chcę obiecać z tego miejsca, że natychmiast uruchomimy pomoc, aby jak najszybciej przywrócić budynki do pierwotnego stanu. Będziemy szukać możliwości, by jak najszybciej pomóc Bańskiej Szczawnicy. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie w instalacji elektrycznej. Wojciech Stoba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W południowej Polsce będzie dziś pogodniej z temperaturą dochodzącą do 17 stopni. Na północy więcej chmur, z których w rejonie Pomorza Zachodniego i na krańcach województwa lubuskiego może spaść przelotny deszcz. Sporo słońca także na wschodzie. Na termometrach do 10 stopni na Suwalszczyźnie, 14 w centrum, nawet 17 na krańcach zachodnich i na południu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. W tonacji Trójki. W środy blues i rock, jak świat długi i szeroki. Klasyka i nowoczesne brzmienia. Jak oni to robią, że gitary im tak pięknie płaczą? Odpowiedzi szukają w każdą środę od 19 do 21. Justyna Grabasz i Piotr Baron. Jak zawsze w tonacji trójki. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa. Trwają obchody roku profesora Jerzego Nowosielskiego. Wokół powstają nowoczesne wernisaże z jego dziełami, wystawy z batikami inspirowanymi ikonami Nowosielskiego oraz możemy oczekiwać fantastycznych koncertów, które upamiętniają postać malarza. No i właśnie te koncerty i muzyka dziś interesuje nas najbardziej. We fragmencie Traveler, utwór z płyty Artura Dutkiewicza, Artur Dutkiewicz Trio, płyta zatytułowana Traveler. Co prawda mieliśmy koncepcję, żeby w tym bardziej spokojnym momencie utworu przydepnąć ogon, żeby ten utwór ładnie wybrzmiał, ale czasami tak to właśnie przydeptuje się ogon muzyczny w nieoczekiwanym miejscu. Artur Dutkiewicz, pianista jazzowy, który właściwie w niezliczonych sposób zapraszany jest na festiwale jazzowe poza granicami Polski, nazywany jest ambasadorem polskiej kultury na świecie. Obecnie autor projektu Nowosielski Misterium Wizualne. Witam cię, Arturze. Witam, Agnieszko. Witam państwa. Traveler, utwór, który można powiedzieć, że w pewien sposób już nawiązuje do malarstwa Nowosielskiego. To jest rzeczywiście utwór obrazowy. Zaczęliśmy od Travelera, czyli podróżnika. Dla mnie to jest podróż pomiędzy ziemią a niebem. Utwór powstał pod wpływem obrazów we Lwowie, kiedy byłem w 2014 roku. Wtedy odbyła się ceremonia pogrzebowa kilku żołnierzy. Było tak, to tak mocne przeżycie, że potem napisałem utwór Podróżnik, czyli ten, który, tak jak my wszyscy, podróżujemy pomiędzy ziemią a niebem, czyli utwór jest mocny i potem przechodzi w elementy bardzo ciche, które się rozwinęły w projekcie, który teraz przedstawię, ponieważ uważam, że celem muzyki jest przejście od dźwięku do ciszy. Zaczyna się dźwięk, przeżywamy, my jesteśmy takimi odbiornikami tego dźwięku i celem tego dźwięku jest rozpuszczenie gadającego umysłu, wejście w wewnętrzną ciszę i kontemplowanie tej ciszy w środku. I to samo jest z obrazem. A no właśnie. Arturze, pochodzisz z Pińczowa, można powiedzieć z tej wschodniej ściany Polski, gdzie kultura prawosławna jest mocno widoczna. Kultura, z którą związał się Jerzy Nowosielski. Czy to tam zetknąłeś się z malarstwem Nowosielskiego, czy ja już zrobiłam zbyt szerokie porównanie? Z malarstwem Nowosielskiego zetknąłem się w Wesołej pod Warszawą. Zwiedzaliśmy kościół, w którym całe wnętrze to są ikony mistrza. I moje wrażenie to było po prostu och, to było zadziwienie, to było głębokie wrażenie. A pod co wpływem tobie tego wrażenie zrobiło? Kolory, wszystko. Kształty? Szczególnie kolor, ponieważ byłem w wielu kościołach na całym świecie. Natomiast tak oryginalnego podejścia, czyli te mocne, energetyczne kolory, pomarańcz, czerwień, fiolet, zieleń i witraże podnosi bardzo świadomość, podnosi bardzo przeżywanie. I tak pomyślałem sobie wtedy, że chciałbym zagrać tutaj koncert. Dlatego, że od wielu lat przygotowuję projekt, który się nazywa Od dźwięku do ciszy. Do tego projektu trzeba dojrzeć, to się dzieje latami. I odczułem wtedy, że właśnie ten obraz tak na mnie działa, że chciałbym tam zagrać koncert, dlatego że obraz, muzyka i medytacja, trzy rzeczy, to jest takie trio. Ale też powiedziałbym, że celem obrazu też jest cisza. Artysta nadaje, tworzy dzieło sztuki, my to dzieło albo oglądamy, albo słuchamy. I potem wychodzimy poza to dzieło w swojej wewnętrznej ciszy. Tak jak mistrz zresztą, bo potem zacząłem czytać o podejściu Nowosielskiego. On mówił właśnie, że ikona jest potrzebna do tego, żeby skupić na nią uwagę, kontemplować ją, a potem chodzi o to, żeby wyjść poza to. Ona wtedy już nie ma znaczenia. I uważam, że to ja w sprawie muzyki mam zupełnie takie samo podejście, że to jest narzędzie, to jest sposób, który przyciąga, łączy wewnątrz ze swoim wnętrzem, sakrum. Wtedy się wszystko rozpływa i człowiek jest, nie wiem jak to nazwać, w obecności. Ty miałeś kiedyś okazję spotkać tak osobiście, bezpośrednio profesora Nowosielskiego? Nie spotkałem. Wielokrotnie oglądałem go w telewizji, oglądałem jego dzieła, ale nigdy nie spotkałem, słyszałem jego wywiady. Po prostu myślę, że to było zrządzenie losu akurat, że połączyłem to, co robię z tym, co on, przez wewnętrzne podejście. To, co mnie też z nim bardzo łączy, to, że były kiedyś takie ćwiczenia starożytne, które się nazywały Tritak, ćwiczenia medytacyjne, a polegające na tym, że się kontemplowało obraz po to, żeby się rozpłynąć. I kiedyś ćwiczyłem te ćwiczenia. To musi być trudna sztuka. Bardzo łatwa. Właśnie jakby pra przyczyna tego, co robił mistrz. Jerzy Nowosielski. Ten kościół, który malował w całości, to było jedno z takich miejsc marzeń Nowosielskiego. On mówił, że bardzo dobrze maluje się pojedyncze ikony, pojedyncze obrazy, ale całe życie marzył, aby dostał jeden kościół, jedno wnętrze, które od początku do końca będzie mógł opowiedzieć samym sobą i zaprojektować niejako pod swoje wnętrze i pod swoją wrażliwość. I właśnie ten kościółek w Wesołej był takim miejscem. Mało tego, proboszcz, który zaproponował Nowosielskiemu koncepcję namalowania ikon w tym kościele, miał świadomość tego, że to jest o tyle trudna sztuka, że żeby ją zrozumieć, żeby wierni zrozumieli, po namalowaniu tych ikon zapraszał na takie spotkania z Nowosielskim swoich parafian i on objaśniał im, pokazując poszczególne obrazy, co miał na myśli i jak chciał, żeby były odczytywane. To zupełnie niesamowita historia. Jerzy Nowosielski malował i ikony, i akty, pejzaże do kościołów katolickich, prawosławnych, grekokatolickich. Trudno jest mówić o jego malarstwie, jego teologii i dlatego my poprosiliśmy o pomoc znawcę malarstwa. No i o tym, czy to jest twórczość, taka, którą da się zamknąć w jednej ramie, zapytałam biskupa Michała Janochę, profesora historii sztuki, wybitnego znawcę ikon, czy Jerzego Nowosielskiego da się zamknąć w jakieś ramy. Na szczęście się nie da, gdy chodzi o kwestie formalne. Nowosielski stworzył zupełnie oryginalny język artystyczny, który jest pewną syntezą tradycji bizantyńsko-ruskiej ze sztuką współczesną, szczególnie nurtami awangardowymi, które były dla niego nie przeszkodą, ale odkryciem prowadzącym do istoty formy ikonowej. I ta forma stała się nośnikiem treści zarówno sakralnych, jak i świeckich, i która wyraża nie tylko tradycyjne tematy sakralne, ale właśnie pejzaż, martwą naturę, akt. Kwestionuje zasadność podziału na sakrum i profanum. Ja bym powiedział, że ten podział został u Nowosielskiego przekroczony i w jakimś sensie to profanum zostało sakralizowane. Jego akty, martwe natury są, powiedziałbym, na wskroś ikonowe. Kultura zachodnia poszła w kierunku autonomizacji, można powiedzieć, rozlała się jak szeroka rzeka, ogarniająca wielkie obszary, ale płytkie. I jednocześnie doprowadziła do pewnego rozdziału. Taka rzeka, powiedziałbym, właśnie biegnąca w dwóch korytach, które się rzadko spotykają albo w ogóle się nie spotykają, tym sakralnym i tym świeckim. Bizancjum tego nie zna i Nowosielskiemu udało się jakoś intuicyjnie nie wrócić do starego modelu i w tym sensie ta sztuka właśnie przekracza podziały między sakrum i profanum, przekracza podziały między wschodem i zachodem, przekracza podziały między tradycją i nowoczesnością, będąc bardzo tradycyjną i bardzo nowoczesną jednocześnie. No i jednocześnie przekraczał te podziały wyznaniowe. On przecież maluje i do kościołów, i do cerkwi unickich i prawosławnych. Nie miałem okazji spotkać się z nim nigdy osobiście. Znam go poprzez jego dzieła, ale również poprzez jego myśl, ponieważ Nowosielski był bardzo oryginalnym myślicielem. To chyba jest dobre słowo. Teologiem, ale nie w znaczeniu zachodnim teologii rozumianej jako dyscyplinę naukową, akademicką. Dla niego więź pomiędzy sztuką i myślą i wreszcie samym życiem, samą tkanką życia była czymś absolutnie podstawowym. Tej sztuki nie da się oderwać od jego widzenia świata, człowieka, Boga. i od jego własnego życia. To jest malarstwo na wskroś egzystencjalne, nie w tym wąskim znaczeniu egzystencjalizmu, jakie przypisujemy pewnym nurtom w literaturze czy filozofii, ale powiązania z życiem i doświadczeniem. Ja przeszedłem pewną drogę w odkrywaniu Nowosielskiego, prowadzącą czasem przez jakieś zakręty i pewną krytykę tej sztuki. Właściwie ja bym powiedział, że ja ją ciągle odkrywam. Ponad chmurami. Utwór z płyty Prana, Artur Dutkiewicz Trio, czyli Artur Dutkiewicz, Michał Barański, Łukasz Żyta. Fantastyczna płyta, która swoim klimatem, no i filozofią muzyka nawiązuje do ikon profesora Jerzego Nowosielskiego. Stąd mój gość, Artur Dutkiewicz, pianista jazzowy, opowiada o swoim odbiorze tych niesamowitych dzieł i ikon. Udało mu się stworzyć projekt Nowosielski Misterium Audiowizualne, czyli Artur Dutkiewicz Trio i Andrzej Wąsik Wizualizacje. Za chwilę opowiemy o tym niezwykłym projekcie, który przed nami, ale ja jeszcze powrócę do myśli samego Jerzego Nowosielskiego, bo chciałabym dowiedzieć się, co ty na to. Abstrakcyjne obrazy Nowosielski nazywa ikonami aniołów. Sztuka abstrakcyjna, mówi, stwarza możliwość kontaktu z wielkościami duchowymi i rzeczywistością duchową nie na naszą miarę, z rzeczywistością szczęśliwszą od naszej. Czy to podobnie jak z muzyką improwizowaną, z twoją muzyką, ta sztuka abstrakcyjna, która stwarza możliwość kontaktu z wielkościami duchowymi? Dokładnie się z tym zgadzam i podpisuję. Mistrz mówił, że sztuka jest wielką tajemnicą i jeśli znika ten element tajemnicy, to coś, czego nie można wyjaśnić, to już sztuki nie ma. Pisał, że dzieła sztuki nie wolno o nic pytać, trzeba z nim współżyć. Trzeba się z nim w jakiś sposób utożsamić. Duchowo, filozoficznie jesteście tak dosyć blisko siebie. Jest to mi bardzo blisko. To jest to, o czym mówiłem właśnie, że dźwięk i obraz pobudza, wycisza, od dźwięku do ciszy właśnie stąd. I potem się rozpływamy w jakiejś tajemnicy, którą nawet mistrz raz nazwał obecnością. I wtedy nie ma już niczego. Nie ma nas, ale jesteśmy. On żeglował w swojej twórczości, której nie dzielił na sakrum i profanum, jak to mówi biskup Michał Janocha. Ikony, akty, pejzaże, to wszystko było ikoną. Od wschodu do zachodu. Wasza muzyka też, ta myśląca o Nowosielskim też jest taka od wschodu do zachodu. To wszystko się zgadza i jest bardzo jasne dla mnie. Na pewnym etapie świadomości wszystko jest podzielone, jest dualizmem, a na wyższym etapie świadomości wszystko jest jednym. Jest to jedność wielości, wielość w jedności. I w muzyce jest dokładnie to samo. Zresztą a propos wschodu, w projekcie, który będzie przedstawiony, też dużo korzystam ze swoich doświadczeń związanych z muzyką wschodu, z muzyką prawosławną, ormiańską. Powiem szczerze, że do jednego z utworów natknął mnie nieprawdopodobny śpiewak chorału ormiańskiego Andriy Skrabiuk, który wraz z Robertem Pożarskim pewnego razu w kościele na Bielanach wykonali nieprawdopodobny utwór. Byłem tak pod wrażeniem, że podszedłem do kolegi śpiewaka, do kolegów, bo to śpiewał cały chór, pytając, co to jest. Andriej przedstawił się, powiedział, że to jest utwór Aleksandra Komitasa, kompozytora ormiańskiego. On jest przedstawicielem kościoła ormiańskiego i to jest utwór, który ma właśnie takie ormiańsko-prawosławne konotacje z bardzo klasyczną harmonią. Zresztą przysłał mi później nuty tego utworu. I ja przez 2-3 lata sobie grałem ten utwór. Potem sobie grałem pieśni z chorału gregoriańskiego, który na każdej mszy na Bielanach śpiewał Robert Pożarski. I tak myśleliśmy z Robertem właśnie, żeby zrobić coś w tą stronę. Roberta już nie ma od 1,5 roku. Natomiast we mnie to tak na tyle dojrzało, że postanowiłem zainspirować się właśnie tym rodzajem energii i jeden utwór jest właśnie taki, powiedzmy, chorałowy, oparty na skali, która wywodzi się właśnie takiej bizantyjskiej, która wywodzi się właśnie z tamtego kręgu kulturowego. Jeden z utworów, które oprawiają muzycznie całe te misterium dotyczące profesora Nowosielskiego, czyli ten projekt Nowosielski Misterium Audiowizualne. Jak Arturze, opowiedz, skąd to w ogóle ten pomysł się wziął? W momencie, jak usłyszałem muzykę, którą już wcześniej przygotowywałem właśnie tam w kościele, przeglądałem wiele obrazów Nowosielskiego i zauważyłem, że to się bardzo pokrywa. Mam kolegę, świetnego grafika Andrzeja Wąsika, który jest też fanem Nowosielskiego. Wypożyczyliśmy kilkadziesiąt obrazów, wybraliśmy Nowosielskiego. Andrzej robi wizualizacje, kompilacje, jeszcze swoje dzieło sztuki na bazie, wykorzystując dzieła mistrza. I do tego nastroju, który tworzy 5 medytacji, ponieważ koncert jest podzielony na 5 medytacji w różnych nastrojach, stworzył i stwarza cały czas taką narracyjną całość wizualną, opartą na obrazach mistrza, która będzie wyświetlana na kilku ekranach podziemiach kamedulskich, gdzie będzie jakby prapremiera tego projektu. A ty z trio będziecie w tym czasie prezentować słuchaczom kompozycje twoje? Tak, tak. Które są połączone z tym, co się będzie działo na ekranach. My nie możemy słuchaczom jeszcze w tej chwili zaprezentować fragmentów tych utworów. Mogę powiedzieć, że one mają charakter, w stosunku do tego, co wcześniej robiłem, jest w nim dużo przestrzeni, dużo ciszy. Medytacji. Mają charakter bardziej momentami medytacyjny, modlitewny, oparte na prostocie. Tak jak obrazy Jerzego Nowosielskiego. Chopin mówił, że prostota jest szczytem doskonałości. Z czasem skłaniam się do coraz bardziej prostych elementów, środków wyrazu. No i jest tam dużo ciszy. No, tak jak powiedziałem na początku, działanie muzyki polega na tym, że ma doprowadzić i obrazu do zadziwienia i do bycia w ciszy. Czy utwór Pasaż z płyty Prana to będą kolejne dźwięki, które już nam unaocznią i wprowadzą w ten klimat wizualizacji? Tak, będą tam na pewno podobne elementy. A zatem Pasaż z płyty Prana. Pasaż. Artur Dutkiewicz, trio, płyta Prana. Z niej między innymi dzisiaj gramy dla Państwa. myśląc o roku Jerzego Nowosielskiego, a to dlatego, że Artur Dutkiewicz, mój gość, jest autorem niezwykłego projektu muzycznego, na który zapraszamy, który to projekt przed nami, czyli takie misterium łączenia dźwięku z wizualizacjami obrazów, ikon Jerzego Nowosielskiego. Jerzy Nowosielski urodził się 7 stycznia 1923 roku w Krakowie jako syn Stefana Nowosielskiego z pochodzenia Łemka i Anny Hallender z rodziny spolonizowanych Austriaków. We wrześniu 1939 roku wyjechał z rodziną do Lwowa. Tam po raz pierwszy obejrzał ikonę i Muzeum Ikon Ukraińskich, które zrobiły na nim wielkie wrażenie. Jego ojciec był grekokatolikiem, a matka katoliczką. On swoje miejsce odnalazł w prawosławiu. Kiedy miałem okazję zaglądać do cerkwi prawosławnej, wiedziałem, że tam jest to, czego szukam, czego potrzebuję i za czym tęsknię, wspominał. Czy epizody z życia Jerzego Nowosielskiego były, Arturze, dla ciebie jakimś zaczepieniem, natchnieniem, czy bardziej wpatrywałeś się w obrazy? Jedno i drugie, ponieważ również zwiedzałem wiele cerkwi i wiele kościołów grekokatolickich podczas swojej podróży. Pamiętam w Armenii bardzo duże wrażenie na mnie wywarły. Pamiętam, często jeździłem do Bułgarii i zawsze one były niezwykle nastrojowe, niezwykle oprawa celebracji mszy była taka niesamowita, churalna, z bardzo dobrymi chórami. Chóry ze Lwowa, ormiańskie, przyjeżdżały do naszego kościoła, do podziemi kamedulskich i do kościoła. Zresztą Robert Pożarski ich zapraszał i to były niesamowite śpiewy. Dlatego te obrazy zawsze do mnie bardzo mocno przemawiały. I zapracowały w tobie. Czy to, że od tego roku rozpoczął się ten oficjalny rok Nowosielskiego, to był właśnie taki impuls bezpośredni, kiedy uznałeś, tak, zróbmy to w tym roku, zróbmy takie wydarzenie? Tak, to się zbiegło dokładnie z tym, że akurat w tym czasie pracowałem, szczególnie po śmierci Roberta, 1,5 roku temu, naszego wspaniałego kantora chorału gregoriańskiego, i postanowiłem właśnie to zrobić, będąc pod tym wrażeniem. Powiedziałeś, że wybieraliście razem z Andrzejem Wąsikiem, grafikiem, który odpowiada za wizualizację w tym projekcie, obrazy. Niewątpliwie oryginałów nie udało wam się ściągnąć z różnych części Polski, ale skąd mieliście te projekty, czy kopie, czy... Tak, byliśmy w kontakcie z Galerią Starmach w Krakowie i przesłałem muzykę do pana Starmacha, żeby zobaczył, czy to w ogóle ma sens. Powiedział, że jest w porządku i udziela zezwolenia na użycie tych obrazów. Będzie ich mnóstwo. Także cerkiew prawosławna w Krakowie nie miała nic przeciwko temu, żeby udostępnić fotografie ikon tak, z wnętrz. Czyli ta cerkiew, w której był chrzczony, i ta cerkiew, w której zostawił najwięcej swoich dzieł, w takim jakby testamencie, mówiąc, tak, że one tam mają żyć, pracować, mają spełniać swoją funkcję i w ten sposób też pomagać tej cerkwi w utrzymaniu się i w jej życiu. Czy goście z Krakowa będą zaproszeni na ten początek, wielkie wydarzenie? Czy możemy liczyć na to, że projekt dotrze do samego Krakowa? Tak, mamy takie plany, żeby właśnie wystąpić również w Krakowie i w różnych innych miejscach, w których są ikony mistrza. Wspaniały kościół jest w Tychach, cerkiew w Krakowie, no jest sporo miejsc, w których myślę, że muzyka dobrze by współistniała właśnie z obrazem. A skoro mówimy o ikonach z Krakowa, to aby zrozumieć tę ideę twórczości Jerzego Nowosielskiego, jeszcze raz posłuchajmy znawcy ikon. Tym razem my państwa zabierzemy do Muzeum Ikon w Warszawie, gdzie kustoszem jest Witalij Michalczuk, który też oprowadził nas po owym muzeum, tłumacząc znaczenie ikon Jerzego Nowosielskiego. A zatem idziemy do muzeum. Tak państwo słyszeli, wchodzimy prosto na kaplicę. Stąd też jak to w kaplicy, znajdują się na lewej ścianie od wejścia albo na wprost wejścia piękne witraże, które w pewien sposób też są związane z Jerzym Nowosielskim. Tak, w naszej tej głównej przestrzeni kaplicy są naprawdę wyjątkowe dzieła, są to kartony do witraży, to są projekty jeden do jednego projektów witraży profesora Adama Stalony-Dobrzańskiego. To przyjaciel Nowosielskiego, to jest ta osoba, która wraz z Nowosielskim w latach, poczynając już od lat 50., 60., 70., tak naprawdę stworzyła nowy język artystyczny polskiego prawosławia. W Polsce był taki niezwykły człowiek, metropolita Bazylii Dorożkiewicz, zwierzchnik polskiego prawosławia, który bardzo odważnie, bardzo ufnie zaprosił do współpracy młodych artystów Dobrzańskiego i młodego Jerzego Nowosielskiego i powierzył im tworzenie nowych polichromii, tworzenie nowych ikon. Zaufał tym ludziom, którzy byli tak naprawdę artystami awangardowymi, którzy z jednej strony rozumieli sztukę współczesną, a z drugiej strony w samej ikonie otwierali nieskończone inspiracje dla swojej twórczości. Wręcz staje się początkiem zupełnie nowej sztuki. To jest bardzo ważna myśl Jerzego Nowosielskiego, że w ogóle ikonę dało się zrozumieć po wielkim doświadczeniu awangardy. To awangarda odsłaniła ludziom oczy na ikonę. I dla Nowosielskiego ikona stała się największą intuicją zarówno w malarstwie abstrakcyjnym, jak i w malarstwie figuratywnym. Ikona stała się nowym językiem, dzięki któremu można ująć całą rzeczywistość. W ogóle potraktowanie ikony nie jako pewnej sztuki zarezerwowanej dla czegoś w cudzysłowie sakralnego, dla pewnego getta, w którym się używa ikony, czyli modlitwa, pewna dewocja prywatna. Zupełnie nie. Ikona dla Nowosielskiego stała się uniwersalnym językiem, dzięki któremu można opisywać wszystko. Codzienność człowieka, jego ciało, jego relacje, bon, akty, pejzaże, martwą naturę maluje tak samo jak ikony, wręcz posługując się językiem ikonowym. Trzeba modlić się tak, żeby nawet rzeczy, miski, łyżki zostały zbawione. I to bardzo widać w jego obrazach, to bardzo czuć. To stąd ikony Jerzego Nowosielskiego uzupełniają, czy tak doskonale czują się w tej przestrzeni pomiędzy dawnymi ikonami i pomiędzy inspiracjami ikon. Absolutnie. Proszę zwrócić uwagę, że Nowosielski w ogóle najbardziej pasuje do starych ikon. Wynika to z tego, że Nowosielski, przy tym, że mu się czasami zarzuca pewne odejście od tak zwanego w cudzysłowie, chociaż nieistniejącego, ale jako szablon powielanego kanonu, nie patrząc na te zarzuty, nie ma innego artysty, malarza ikon, nie ma innego w ogóle twórcy, który by tak dogłębnie zrozumiał język starożytnej ikony. krople niewinności z płyty Traveler, najdłuższa podróż z głowy do serca. Artur Dutkiewicz, Trio, to wszystko już niedługo dzięki takiej muzyce będzie można kontemplować obrazy Jerzego Nowosielskiego. Właściwie ikony, bo tak chciał, żeby jego dzieła nazywać, bo wszystko było ikoną, i akty, i pejzaże, i martwa natura. To wszystko uznawał za ikony, czyli za coś głębszego, dzieło głębsze, szersze, uduchowione, bo Jerzy Nowosielski nie stawiał granic pomiędzy sakrum i profanum. Tak, uważam, że artysta musi się najpierw połączyć sam ze sobą, ze swoją obecnością, ze swoim sakrum, potem znaleźć dla niego formę, potem dopiero wyjść na zewnątrz, łączyć siebie z ludźmi i wzbudzać w nich te same jakości, a miejsce, w których dobrze się łączy, to są podziemia kamedulskie. To jest odpowiednie miejsce, gdzie odbędzie się właśnie nasz koncert premierowy, gdzie na 3 albo 4 ekranach będą wyświetlane obrazy mistrza. To będzie wyświetlał grafik artysta Andrzej Wąsik, który będzie improwizował w stosunku do naszej muzyki, także to będzie taka live'owa sztuka. Czyli to będzie z jednej strony improwizacja wasza muzyczna, bo zawsze to jest trochę improwizacja i improwizacja jego. Tak, będzie to 5 medytacji, gdzie improwizacja jest tutaj pod wpływem energii miejsca i energii, która się pojawia, bo sztuka to jest takie okno, które otwiera nieskończoność i albo się otworzy, albo się nie otworzy, ale mam nadzieję, że się otworzy, na pewno się otworzy. No więc Andrzej będzie robił wizualizację, natomiast zespół w składzie Michał Barański na kontrabasie i Sebastian Kukczyński na perkusji wykona i będzie grał i tworzył ten nastrój dla publiczności. I można powiedzieć, że w związku z tym kolejne koncerty, czy kolejne spotkanie z tym misterium audiowizualnym, to będą też premiery, bo tak naprawdę w każdym miejscu będziecie grać trochę inaczej. Zdecydowanie. No, mamy pewne ramy, bo jest to 5 różnych nastrojów. Obrazy no, będą różne, bo Andrzej będzie je wystawiał w różnych zestawieniach. Czasami są improwizacje dłuższe, krótsze. Nigdy nie wiadomo, w jaką stronę pójdziemy. To jeszcze raz przypomnijmy ten pierwszy, najważniejszy koncert. 23 marca, Podziemia Kamedulskie na Bielanach, Warszawa, godzina? O godzina 19. 23 marca, godzina 19, Podziemia Kamedulskie w Warszawie, Projekt Nowosielski, Misterium Audiowizualne, Artur Dutkiewicz, Trio i Andrzej Wąsik, Wizualizacje. Ale mam wrażenie, że by poznać całe spektrum dzieł Nowosielskiego i tej muzyki, którą skomponowałeś do tego misterium, to trzeba byłoby za wami pojeździć po całej Polsce. Gdzie będzie można śledzić wasze kolejne koncerty? Na mojej stronie internetowej Artur Dutkiewicz oraz na Facebooku. Zapraszamy raz jeszcze Artur Dutkiewicz Trio i Andrzej Wąsik. Ksiądz Henryk Paprocki o Jerzym Nowosielskim opowiadał taką legendę. Gdy rodzi się nowy człowiek, przy jego kołysce gromadzi się pełno aniołów. W tym tłoku i zamieszaniu zdarza się, ale bardzo rzadko, że któryś z aniołów dotknie skrzydłem dziecka. W wyniku takiego dotknięcia z dziecka wyrasta poeta, artysta lub filozof. Wydaje się, że profesora Jerzego Nowosielskiego dotknęło swymi skrzydłami przynajmniej kilku aniołów. Zamkniemy naszą opowieść utworem specjalnym, utwór tradycyjny, ale w twojej aranżacji. A co on oznacza dokładnie? W sanskrycie oznacza kłaniam się boskiej mocy, która jest w nas. Pięknie. Artur Dutkiewicz. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. To prawda, że wiele oskarżeń wobec Karola Wojtyły nie znajduje pokrycia w ujawnionych dotąd dokumentach i że większość postawionych publicznie pytań wymaga raczej dalszego badania niż pośpiesznego udzielania krzywdzących odpowiedzi. Pisze w Gościu Niedzielnym Jacek Dziedzina. Jeśli w wyniku medialno-publicznej awantury nastąpi otwarcie kościelnych archiwów i zostanie przeprowadzone rzetelne badanie historyczne, jeśli pojawi się większa wrażliwość na wszystkie ofiary pedofilii i skuteczniejsza ochrona dzieci, a także pogłębiona formacja duchowa katolików w Polsce i bardziej dojrzały kult świętych, będzie można mówić o pozytywnym efekcie filmu i książki o kardynale Wojtyle. Czytamy dalej. Awantura o świętego Jana Pawła II odsłoniła bardziej niż zazwyczaj mizerię polskiej debaty publicznej. Udowadnianie winy pod przyjętą z góry tezę z jednej strony i groteskową obronę przed zadawaniem pytań o przeszłość z drugiej. Winni są w pierwszej kolejności obaj autorzy, nie dlatego, że drążą i stawiają pytania, tylko dlatego, że udzielają odpowiedzi wybiegających daleko poza to, na co pozwalają fakty i dokumenty, na które sami się powołują. Winą autorów jest interpretacja wszelkich wątpliwości i luk w dokumentacji na niekorzyść oskarżonego, czyli dokładnie odwrotnie niż przewiduje podstawowa zasada procesowa, aby wszelkie wątpliwości interpretować na jego korzyść, pisze autor. Ludzi Kościoła powinna interesować równie mocno kwestia ofiar pedofilii. Zajmujemy się wyłącznie procedurami, poprawnością decyzji kardynała Wojtyły wobec swoich księży, a z pola widzenia tracimy tych, którzy są tutaj najważniejsi. I dotyczy to zarówno zwolenników dewojtylizacji, jak i obrońców papieża. W sporze o wiedzę i działania Karola Wojtyły Jana Pawła II w sprawie przestępstw seksualnych dokonywanych przez duchownych wszyscy powinni zrobić krok do tyłu. Choć postulat wydaje się karkołomny, nie mamy innego wyjścia, jeśli faktycznie zależy nam na prawdzie, pisze Jacek Dziedzina w Gościu Niedzielnym. Nie ma nic złego w tym, że ktoś chce zapytać, jak z przypadkami swoich podwładnych, którzy krzywdzili nieletnich, radził sobie ówczesny metropolita krakowski. Należy to jednak zrobić uczciwie. A uczciwość w tym przypadku polega na tym, że nie będziemy oceniać wydarzeń sprzed pół wieku według tego, jak dziś podchodzimy do tego typu przestępstw i ich ofiar, pisze w przewodniku katolickim Piotr Jóźwik. Z dużym prawdopodobieństwem, które graniczy z pewnością, można uznać, że nawet najrzetelniej przeprowadzone badania nie przekonają tych, którzy dziś wzywają do obalania pomników papieża. Z drugiej strony mamy cały czas w Kościele znaczącą grupę osób, które są przekonane, że problem wykorzystania seksualnego przez duchownych został sztucznie wytworzony przez wrogów Kościoła, którzy w ten sposób chcą zniszczyć Kościół. Dlatego nie należy o tym w ogóle mówić, bo nic takiego w Kościele nie miało i nie ma miejsca. Pomiędzy tymi dwiema skrajnościami jest jednak spora grupa osób, dla których prawda na ten temat jest ważna. Owszem, istnieje ryzyko, że ta prawda z punktu widzenia dzisiejszej wrażliwości okaże się trudna do przyjęcia. Co więcej, może się okazać, że nawet w świetle ówczesnych przepisów arcybiskup Wojtyła popełnił błędy. Gdyby tak się stało, będziemy musieli się z tym zmierzyć, nie wymazując jednocześnie jego dokonań i znaczenia dla Kościoła, Polski i świata. To był Piotr Jóźwik i przewodnik katolicki. Autopromocja. Ma pseudonim Diabeł Tasmański. Po trójkowym koncercie w 2014 roku wiemy już, że to w pełni zasłużony przydomek. Rob Tognoni gra bowiem bluesa bardzo żywiołowo. Ladies and gentlemen, Mr. Rob Tognoni. Prosto z Australii. Wokalista i gitarzysta Rob Tognoni w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przypomnijmy ten występ już dziś, tuż po 19:00. Autopromocja.